Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 grudnia, minęła 18. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Policja szuka sprawcy napadu na bank koło Krosna. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie poniedziałkowego wypadku myśliwca MiG-29. A w tym serwisie też świąteczny szczyt wyjazdowy. Zajrzymy do Krakowa. Od kilku godzin trwa obława policyjna i poszukiwanie sprawcy napadu na bank w Wojaszówce koło Krosna. Otóż po 14:00 nieznany sprawca steroryzował personel punktu obsługi klienta banku PBS w tej miejscowości, informuje rzecznik krośnieńskiej policji Paweł Puczyński. Do placówki bankowej w Wojaszówce wtargnął zamaskowany mężczyzna i przy użyciu przedmiotu przypominającego broń zażądał wydania pieniędzy. Po tym jak pracownica wydała pieniądze, mężczyzna ten wybiegł z banku, kilkaset metrów dalej wsiadł do samochodu i oddalił się. I jeszcze rysopis sprawcy. Mężczyzna szczupłej budowy ciała, wzrost około 175 cm, ubrany był w czarne spodnie, czarną przylegającą do ciała bluzę bądź kurtkę i czarne buty. Na miejscu są policjanci i zabezpieczają ślady. Na razie nie wiadomo, ile pieniędzy padło łupem złodzieja. A warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy wojskowego MiG-29, który w poniedziałek rozbił się w okolicach Mińska Mazowieckiego. Pilot samolotu przeżył wypadek. Prokuratorzy odwiedzili miejsce katastrofy i zabezpieczyli materiał dowodowy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński. W toku czynności w tej sprawie, wykonywanych pod nadzorem Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dokonano oględzin wraku samolotu oraz okolicy miejsca zdarzenia. Zabezpieczono rejestratory z samolotu, jak też dane z innych urządzeń rejestrujących przebieg lotu. Zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą stanu technicznego samolotu, warunków pogodowych, komunikacji samolot-wieża. Prokurator podkreślił, że wciąż jest za wcześnie, aby stawiać hipotezy o przyczynach wypadku. Zakończyliśmy czynności na miejscu zdarzenia. W toku tego postępowania będziemy ustalić, co było przyczyną tego zdarzenia i jak ono dokładnie przebiegało. Okoliczności wypadku będą wyjaśniane również przez żandarmerię wojskową. Na miejscu rozpoczęła działanie także Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Loty szkoleniowe na MiG-29 zawieszono do odwołania. Świąteczny szczyt wyjazdowy na dworcu głównym w Krakowie. Zakorkowane są arterie wokół największych węzłów komunikacyjnych w mieście. Na niektóre pociągi nie można już kupić miejsc siedzących, a na część połączeń autobusowych wyprzedano bilety. Na krakowskim lotnisku w Balicach jest nieco więcej podróżnych niż zwykle. To głównie rodziny, które witają gości z zagranicy. Monika Pabisek, rzeczniczka Kraków Airport, przy tej okazji przypomina, że kontroli bezpieczeństwa podlegają także świąteczne prezenty. Jeżeli screener, czyli osoba, która zajmuje się kontrolą bezpieczeństwa, stwierdzi, że chciałaby zobaczyć, co jest zapakowane w danej paczce, to trzeba będzie ją rozpakować i pokazać, co jest w środku, więc może lepiej nie pakować prezentów. Na przykład kula śnieżna, czyli taki prezent, że jak się potrząśnie taką kulą, to spada śnieg. Tego nie wolno brać do bagażu podręcznego, ponieważ w środku jest płyn, a on z reguły, jego objętość przekracza 100 ml, w związku z tym proszę nie brać tego do bagażu podręcznego. Na czas świąteczno-noworocznych wyjazdów PKP Intercity uruchomiły dodatkowe składy na południe Polski, w tym na trasie Kraków-Zakopane. Na największych dworcach w Polsce dyżurują tak zwani mobilni informatorzy, którzy udzielają informacji na temat połączeń. Przebywający w Brukseli zdymisjonowany szef rządu Katalonii Carles Puigdemont oświadczył, że jest gotów spotkać się z premierem Hiszpanii Mariano Rajoyem w każdym kraju Unii Europejskiej poza Hiszpanią, gdzie grozi mu aresztowanie. Puigdemont przemawiał dzień po wyborach do parlamentu Katalonii, w których zwolennicy oderwania tego regionu od Hiszpanii zdobyli ponad połowę mandatów. Jak ocenił, wybory te otworzyły nową epokę w historii regionu. Nadszedł czas na dialog i politykę, mówi Puigdemont. Najważniejszym zadaniem wszystkich stron sporu o Katalonię jest współpraca w celu naprawy tego podzielonego regionu, odpowiada Mariano Rajoy. Rosja ubożeje, tak wynika ze statystyk opublikowanych przez władze tego kraju. A już wcześniej na pogłębianie się kryzysu społeczno-gospodarczego wskazywały sondaże przeprowadzone przez Centrum Analityczne Jurija Lewady i Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej. Co najmniej 20 milionów Rosjan żyje poniżej granicy ubóstwa. Takie dane przedstawiła na zjeździe rządzącej partii Jedna Rosja szefowa Izby Obrachunkowej, odpowiednika polskiego NIK-u Tatiana Golikowa. Maciej Jastrzębski. Tymczasem rosyjska opozycja przekonuje, że oficjalne dane są zaniżone i oskarża Kreml o trwonienie pieniędzy publicznych na utrzymanie rozbudowanych struktur bezpieczeństwa i zbrojenia. Władze niech mniej myślą o straszeniu świata armią, a więcej o potrzebach społeczeństwa, powiedziała Polskiemu Radiu w jednym z wywiadów szefowa moskiewskiej grupy helsińskiej Ludmiła Aleksiejewa. Lepiej niech się zajmą gospodarką, aby ludzie mogli żyć jak ludzie, bo w naszym kraju aż o 3 miliony wzrosła liczba osób żyjących poniżej granicy ubóstwa.

Nieprawdopodobne rzeczy, proszę Państwa, dzieją się na koncie w tej chwili Fundacji Świętego Mikołaja. Otrzymujemy darowizny online od 40 zł do 1000, nawet więcej. Cały czas czekamy również na te darowizny. Numer konta, proszę Państwa, na stronie Fundacji Świętego Mikołaja, także na stronie świętabezgranic.pl, także na stronie Trójki. No i cały czas czekamy na SMS-y. Marzyłem o 70 tysiącach, teraz marzę o 100 tysiącach, bo w tej chwili, proszę Państwa, mamy dzięki Państwa SMS-om 69 085 zł. To będzie już rekord. To jest wynik od godziny 16. Prawie 70 tysięcy. Czekamy na więcej. 75-45. 75-45. Liczymy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Proszę Państwa, po 18. Zatem wielkie finały. A na początek. Na początek rzecz niezwykła. Bardzo rzadka. Właściwie występująca tylko w jednym egzemplarzu. W czterech konkretnie. Cztery winyle z urodzinowym koncertem Tilaw w Trójce oraz narty Muńka Staszczyka. Jak pamiętamy, zespół świętował w Trójce na naszych urodzinach swoje 35-lecie. A w finale pan Mariusz. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. I pan Robert. Dobry wieczór, panie Robercie. Dobry wieczór. Pan Mariusz zaproponował 7,5 tysiąca. Pan Robert 8 tysięcy. Panie Mariuszu, zatem no cóż, wszystko zależy od pana. 8 tysięcy mam, czy będę miał więcej? No, proponuję 8500 zł. 8,5 tysiąca od pana Mariusza. 9 tysięcy. 9 od pana Roberta. 9 tysięcy po raz pierwszy, panie Robercie, dla pana. 8,5 proponował pan Mariusz, a teraz? No więc 9333. 9,5 od pana Roberta. 9,5. 10 tysięcy. 10 tysięcy od pana Mariusza. 10 tysięcy po raz pierwszy. Panie Robercie? 10,5. 10,5 od pana Roberta. No więc gratuluję panu Robertowi. No to był mój pułap, 10 tysięcy. Niestety. Mam panie Mariuszu, nagrodę pocieszenia. Mam zestaw fantastycznych płyt. Tam między innymi takie bardzo nastrojowe płyty, wybrana muzyka przez Marka Niedźwieckiego, ale nie tylko. Także z przyjemnością taki zestaw za symboliczną wpłatę bym panu sprezentował. Co pan na to? No więc proponuję tą symboliczną wpłatę, niech będzie 3333. 3333, zatem wracamy do naszej tradycji. Bardzo panu dziękuję, panie Mariuszu. Chciałem skorzystać z okazji, chciałem pozdrowić moje kochane dzieci, które zawsze mnie wspierają, oraz moją kochaną siostrę i szwagra Mietek. Jedzie ostrożnie. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia życzę wszystkim. Kto ma jechać ostrożnie? Mietek, tak? Mietek, mój kochany szwagier, który jest... A jeździ nieostrożnie? Nie, no jeździ ostrożnie, ale wiem, że jedzie teraz do Gorzowa i chciałem go dlatego pozdrowić, żeby jechał ostrożnie. On jest bardzo ostrożnym, rozumiem, rozważnym kierowcą. Ale takiej prośby nigdy mało. Panie Mietku, bardzo proszę ostrożnie. Panie Mariuszu, dziękuję i pozdrawiam pana. Pozdrawiam, do usłyszenia. Panie Robercie, 10,5 tysiąca za ten zestaw czterech winyli, a także narty Muńka Staszczyka pan proponuje. Zatem cóż, po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci ten zestaw panu sprzedaję. Gratuluję i bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Również pozdrawiam. Jeżeli mogłem skorzystać z okazji, to chciałem pozdrowić syna, który siedzi koło mnie i nie chciał w ogóle nic się odezwać, także może nabierze śmiałości. Panie Robercie, pan nie pierwszy raz w naszej licytacji. Coś jeszcze pana interesuje dzisiaj? Koszulka Lewandowskiego to właśnie dla syna tego niemowy, który siedzi obok. A rozumiem. No to zatem do usłyszenia, panie Robercie. Dziękuję. Mam nadzieję, do usłyszenia. Do usłyszenia. 14 minut po godzinie 18. Wciąż czekamy na SMS-y, proszę państwa. Staramy się oczywiście o rekord, a dlaczego nie? SMS-y o treści pomoc 75-45. 75-45, a mamy już, proszę państwa, 73 300 zł. Czy będzie 100 tysięcy? To byłby rekord absolutny. 75-45 SMS-y o treści pomoc. 14 minut po 18. Drogi święty Mikołaju, przyjedź do takiego kraju, który wiosną pachnie różą, w którym dzieci mieszka dużo i choć one różne są, wszystkie razem bardzo chcą. Czapki takie jak piloci, kota, żeby w domu psoci. To jest święty Mikołaju, drugi list z takiego kraju, w którym człowiek na człowieka czasem długo musi czekać. Mikołaju, tylko ty możesz spowodować, by wstępowały rzesze całe do stronnictwa pastorałek. Żebyśmy skleili nowy łańcuch uczuć choinkowych. I niech ruszy serca z posad liga anielskiego włosa. Niech pomaga, kiedy trzeba, towarzystwo gwiazdki z nieba. Mikołaju, wszyscy stąd życzą ci wesołych świąt. Niech ci, Mikołaju, druhu kwiat zakwitnie na kożuchu. Niech ci świat otuchy doda, niech ci rośnie ciepła broda. A gdy się owiniesz koc, niech się tuli cicha noc. Jakaż to siła, proszę Państwa, niezwykła w SMS-ach. Jakaż niezwykła siła. 7545. Czekamy na SMS-y o treści pomoc, a dzięki Państwa SMS-om mamy już na koncie Fundacji 75 665 zł. Przypomnę, bo to rzeczywiście jest niezwykłe. 8 takich SMS-ów, proszę Państwa, czyli równowartość 40 zł. To jest koszt czesnego dla dziecka w Aleppo, czesnego miesięcznego. 7 trójek na początku 22. Wciąż czekamy na propozycje licytacyjne. Niezmiennie czekamy na SMS-y. 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Proszę Państwa, w finale Atlas Kotów z autografem Jarosława Kaczyńskiego. Pan Piotr, dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. I pan Michał. Panie Michale, słyszymy się również? Tak, dobry wieczór. Panie Michale, pan proponował 9333 zł, ale spore postąpienie zaproponował pan Piotr. W tej chwili mamy od pana Piotra już 11 500 zł. Natomiast znalazł się pan w finale i oczywiście z przyjemnością zapytam, czy być może nie zechciałby pan zaproponować nieco więcej? Bardzo proszę, 11 700. 11 700 zł od pana Michała. Panie Piotrze, co pan na to? No ja niestety będę musiał spasować. Trudno, mówi się, panie Piotrze. Niemniej ja bardzo panu dziękuję, bo dzięki panu między innymi mamy taki, a nie inny wynik. I to jest bardzo, bardzo ważne. Ale jak najbardziej chciałbym zadośćuczynić tradycji i dołożyć swoją cegiełkę. Aha. Na dzieci za Aleppo i 3333 zł jak najbardziej ode mnie. Bardzo panu dziękuję. W zamian mam piękny dla pana zestaw płyt pod choinkę za 3333 zł. Pozdrawiam pana, panie Piotrze. Miłego wieczoru. Dobrych świąt. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję nawzajem. Panie Michale, 11 700 zł za atlas kotów z autografem prezesa Kaczyńskiego. 11 700 po raz pierwszy, po raz drugi. No i w tej sytuacji po raz trzeci atlas sprzedaje. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym wszystkim słuchaczom złożyć serdeczne życzenia Świąt Bożego Narodzenia i pozdrowić całą moją rodzinę, która gorąco mi kibicowała. To my dziękujemy za udział w licytacji, za serce, za pomysł, za pańskie telefony. Pozdrawiam pana i dziękuję. 19 minut po 18. Sprawdzę, proszę państwa, co za chwilę w finale, a tymczasem nieprawdopodobna wiadomość. 81 150 zł na koncie Fundacji Świętego Mikołaja dzięki państwa SMS-om. No to w tej sytuacji nie mamy wyjścia. My musimy dobrnąć do 100 tysięcy. 75-45. Czekamy cały czas na SMS-y o treści pomoc. 75-45. Czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Finał wciąg dalszy. Za chwilę. Told. There's a tale about Christmas that you've all been told. Proszę Państwa, za chwilę w finale reprezentacyjna koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem naszego wspaniałego piłkarza, kapitana, oraz piłka z ćwierćfinału Euro 2016 z autografami zawodników. Wciąż można włączyć się do licytacji. Czekamy. 7 trójek na początku 22, zwłaszcza, że ten zestaw wart 12 tysięcy. Tak więc być może będą zainteresowani. 7 trójek na początku 22. The Beach Boys, 22 minuty po 18. Szaleństwo, proszę Państwa, 87 550 zł. Dzięki Państwa SMS-om czekamy na więcej. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Proszę, proszę Państwa, nie wysyłać tych SMS-ów pod numer nasz stacjonarny, bo to nie działa. W tej sprawie jest specjalny numer 75-45. Numer Fundacji Świętego Mikołaja. 75-45. SMS-y o treści pomoc. Finał, proszę Państwa, przed nami. Finał, tym razem reprezentacyjna koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem piłkarza i wspaniała piłka z ćwierćfinału. To ta, która była używana na boisku. Z ćwierćfinału Euro 2016. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak nieśmiało pan zaczyna. I pan Robert. Panie Robercie, słyszymy się? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Mariusz ile proponował? 12 tysięcy złotych. 12 tysięcy złotych mam od pana Mariusza. Pan Robert? Ja 13 tysięcy. 13 tysięcy od pana Roberta. Mam wielką nadzieję, że ta propozycja nie zrazi pana Mariusza. Zatem? No nie zrazi, proponuję 13 500 złotych. 13,5 tysiąca. Właśnie chciałem pana ostrzec, panie Mariuszu, żeby pan się tak łatwo nie poddawał, bo ma pan do czynienia, wiem z doświadczenia, co mówię, z bardzo poważnym kontrpartnerem w tym finale, panem Robertem. Dodam, że dzisiaj licytuję razem z synem Arkiem, także jesteśmy we dwójkę. Mhm. I przedstaw się ładnie. Jest pan Arkadiusz również w okolicy? Jest. Witam pana. Witam i bardzo liczę na pana chęć posiadania koszulki Roberta Lewandowskiego wraz z piłką. Panie Mariuszu, mamy 14 tysięcy, co pan na to? Ja też chciałem przedstawić mojego syna, Kasper. Halo. Dobry wieczór, witamy dobry pana. Dobry wieczór, także jesteśmy również... Czyli siły są wyrównane, tak. To już taki mini mecz można rozegrać. Możemy rozegrywać. 14 tysięcy, panie Mariuszu, mam ile pan proponuje? Proponuję 15 tysięcy. 15 tysięcy po raz pierwszy, panie Robercie? 16 tysięcy. 16 tysięcy od pana Roberta, pan Mariusz? 16 500. 16,5. 17 od pana Roberta. 17 tysięcy. Po raz pierwszy. Pan Mariusz? 17 500. 17,5 od pana Mariusza. 20 tysięcy. 20 tysięcy od pana Roberta. 20 tysięcy złotych. Pan Mariusz. No niestety muszę panu Robertowi pogratulować. Górna cóż, granica. Ale ja mam dla panów, dla drugiej drużyny, taką wspaniałą, jak sądzę, nagrodę pocieszenia w postaci płyt. Z przyjemnością prześlę. Oczywiście, bardzo dziękujemy. No, wie pan, panie Mariuszu, to ale liczę na dobrowolną wpłatę. No, oczywiście, że tak. Cegiełka, przepraszam, że przypominam. 333 zł, do tego nie jest pan zobowiązany. Każda wpłata mnie cieszy. Nawet jakby pan zaproponował 100 zł, też przyjmę z przyjemnością. Ale dziękuję za tę hojność. ta tradycja jest bardzo, bardzo dobra, więc przyłączam się. 3000, zatem 333 zł mamy od pana Mariusza za zestaw płyt trójkowych. Panie Robercie, 20 tysięcy złotych za koszulkę Roberta Lewandowskiego, a wraz z piłką, no cóż, dla pana. Po raz pierwszy... Bardzo dziękujemy. Chcielibyśmy pozdrowić resztę rodziny. Arek, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Bardzo proszę, panie Arku, ale kogoś konkretnie? Czy wystarczy, że całą rodzinę? Dzieciaków i żonę. Bardzo proszę. Ja tylko dla porządku dodam. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci... Te prezenty sprzedaję panu Robertowi za 20 tysięcy. Pozdrawiam pana, panie Robercie. Kłaniam się. Dziękujemy, pozdrawiam serdecznie. A, panie Robercie, jeszcze pytanie zasadnicze. Tak? Usłyszymy się jeszcze dzisiaj, czy już nie bardzo? Myślałem jeszcze o nohawicy, ale chyba odpuszczę, tak, że nie można być zachłannym. Można! Panie Robercie, absolutnie, ja pana namawiam. Absolutnie można i liczę na pana dzielny udział. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. 26 minut po 18:00 na koncie, proszę państwa, Fundacji Świętego Mikołaja. Rekord tuż. 93 510 zł. Wystarczy jeden SMS. To tak niewiele. 5 zł plus VAT. A proszę, jakie nieprawdopodobne pieniądze państwo zebrali. 75, 45. Liczymy wciąż na SMS-y o treści pomoc. Maleńki kłopot, mam nadzieję, że to się za chwilę zmieni z dodzwonięciem do potencjalnego finalisty w licytację rękopisu tekstu Czarna Dziura od Jaromira Nohawicy oraz płyty z autografem. Na teraz mamy 14 tysięcy złotych. Czekamy na postąpienie. 7 trójek na początku, 22. Program trzeci, a tymczasem proszę państwa... A może nie zdradzę, ile na koncie Fundacji Świętego Mikołaja dzięki państwa zbiórce SMS-owej wciąż czekamy? 75-45. 75-45. Jeden SMS wystarczy o treści pomoc. Last Christmas, I gave you my heart. To już po 18.30. Dobry wieczór, panie Marku, witam. Panie Marku, słyszymy się? Tak, tak, słyszymy się. Słyszymy się. Panie Marku, za chwilę, jak pan wie, wielki finał z niespodziankami od Jaromira Nochawicy. Tekst, rękopis Czarnej Dziury. To jest pięknie uprawione. Oraz płyta, ostatnia płyta artysty, oczywiście Poruba, również z autografem Jaromira Nochawicy. Pan proponował 13 tysięcy złotych. Był słuchacz, panie Marku, który proponował 14. Ale niestety mamy problem z dodzwonieniem się do drugiego słuchacza. Zatem chwilę, jeżeli pan wytrzyma, to będę wdzięczny, dlatego że być może dosłownie za chwilę, za moment zadzwoni słuchacz, który zechce wziąć udział w naszym finale. Dobrze? No, cierpliwie czekam, także... I oto, proszę państwa, tak, bardzo proszę. Że to ja mówiłem 14, ale dobrze. A, to może jestem źle poinformowany. Wie pan, to może coś mi umknęło, taką informację otrzymałem, ale jeżeli zechce pan teraz zadeklarować 14 tysięcy, to ja z dziką rozkoszą tę deklarację przyjmę. Nie, nie, tak, tak, 14. 14 tysięcy od pana Marka. Bardzo panu dziękuję. Tymczasem jest z nami również pan Robert. Panie Robercie, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Panie Robercie, sytuacja jest, jak pan wie, następująca. Mam 14 tysięcy złotych za rękopis tekstu Jaromira Nochawicy Czarna Dziura wraz z płytą z autografem Poruba. 14 tysięcy, co pan na to? 14333 proponuję. 14333 za ten zestaw, panie Marku? No, 15 tysięcy, dobrze? 15 tysięcy, bardzo dobrze, od pana Marka. 333. Końcówka należy w tej chwili postąpienie do pana Roberta. 15333. Pan Marek, panie Marku? No to zrobimy... Ponieważ 333 jest zajęte, to zrobimy 16333. 16333 od pana Marka. Panie Robercie. To ja proponuję 17. Zobaczymy, czy będzie 33. Zobaczymy, sprawdźmy. Tu ja rzeczywiście aż płonę z ciekawości, panie Marku. No to żeby zaspokoić ciekawość, to 333, ale 18. Ale 18. Ha! 18333 za oryginalny tekst, rękopis Czarnej Dziury Jaromira Nochawicy wraz z płytą. 18333. Pan Robert? Nie zostaje mi nic innego jak 19333. 19333 złote. Po raz pierwszy dla pana Roberta. Panie Marku? No to ja mam taką propozycję, żeby... Ja też dam 19333. Aha. A porozmawiamy z panem Nochawicą, żeby przepisał tekst jeszcze raz. Mhm. No i podpisał drugą płytę. Myślę, że to się da załatwić. Wie pan, taki pierwszy remis. Propozycja jest, uważam, fantastyczna. Pan Jaromir Nochawica jest tak cudnym i życzliwym człowiekiem, że myślę, że z przyjemnością się zgodzi. A panowie, no ja się bardzo cieszę, bo to są ogromne pieniądze i bardzo dziękuję za tę propozycję, oczywiście pod warunkiem, że pan Robert się zgodzi. Jak najbardziej, super propozycja. Mam tylko jedną dodatkową prośbę, aby te płyty i teksty gdzieś się nie pomyliły. To jakby mógł jeszcze wpisać nasze imiona, pan Jaromir, to byłoby dobrze, super. Dobrze, tak zrobimy. Zatem to będzie dedykacja, obiecuję, imienna. Proszę państwa, zatem stała się rzecz niezwykła, ale to ostatnia licytacja. Takie rzeczy często zdarzają się podczas tych ostatnich licytacji, że proszę państwa, sprzedaliśmy nie jeden rękopis tekstu Czarna Dziura, ale dwa. I każdy ze słuchaczy zaproponował 19333 złote. No cóż, to ja w takim razie użyję młotka specjalnie dla pana Marka. Panie Marku, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci ten zestaw panu sprzedaję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, kłaniam się. Ja jeszcze będę... chciałbym już tak poza licytacją dostać jeszcze książkę pana Wałkuskiego. Dobrze, Bardzo proszę. Mam już dwie, brakuje mi tej trzeciej. Bardzo proszę. Będziemy o tym pamiętać. Proszę zanotować, że jeszcze książka pana Wałkuskiego dla pana. Panie Robercie, dla porządku, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci zestaw od Jaromira Nochawicy sprzedaje panu za 19 333 zł. Bardzo dziękuję i też z jedną prośbą dzisiejszej symetrycznej aukcji o książkę pana Marka. Mam również z dedykacją tą wcześniejszą, także będę bardzo zadowolony i wdzięczny. Góry dziękuję. Bardzo proszę, te prośby są dla nas absolutnie do spełnienia i czynimy to z przyjemnością. Pozdrawiam pana, panie Robercie, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Proszę państwa, nie zdradzę, ile na koncie Fundacji Świętego Mikołaja dzięki państwa SMS-om. Powiem tylko, że rekord jest w tym roku pobity, a rekord wszechczasów jest tuż. 75 45 75 45. Czekamy wciąż na SMS-y o treści pomoc. The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, LA. But it's December the 24th, and I am longing to be up north. I'm dreaming. Takie cuda, proszę państwa, zdarzają się w Trójce, bo tu zadzwoniła pani Barbara. Dobry wieczór, pani Barbaro. Dobry wieczór, panie Kubo. Kocham was wszystkich i skromniutki dodatek, bo nie mogłam uczestniczyć w tych pięknych, wielkich licytacjach. Kocham was wszystkich słuchaczy, którzy macie takie wielkie serca. Jestem wzruszona. No i tyle, co mogę to przekazuję na te biedne dzieci. Jak dobrze słyszałem, 3333 zł, prawda? Tak. Za zestaw, oczywiście płyt kompaktowych, trójkowych się pani należy. Prześlemy z przyjemnością. Wszystkiego dobrego, pani Barbaro. Dziękuję. Wszystkiego. Naj. Kłaniamy się. Proszę państwa, rekord wszechczasów zbiórki SMS-owej. W popołudniowych audycjach zapraszamy do Trójki podczas licytacji od 16 do 19. Przed chwilą padł. 75 45 75 45. Czekamy na państwa SMS-y wciąż o treści pomoc. A jaka to suma? Zdradzę. Przed 19. Céline Dion. Dwa wielkie finały, proszę państwa, przed nami. Podwójnie platynowa płyta z autografem Stinga. Przepięknie oprawiona. Bardzo imponująco to wygląda. Te dwie płyty platynowe 23 333 zł w tej chwili są warte. No i wielki finał przed nami powoli się zbliża, proszę państwa, mianowicie Delfia Trójeczka, jacht żaglowy w roli głównej, w tej chwili wart 40 tysięcy złotych. Proszę spojrzeć na stronę internetową. Przepiękna łódka o pięknej linii Andrzeja Skrzata, kompletnie oczywiście wyposażona, gotowa do pływania. Na wyposażeniu również spinaker, czyli taki specjalny żagiel na pełne wiatry. Myślę, że pięknie będzie służyła czy na Mazurach, czy nawet nad morzem, latem na Zatoce. Wielka przyjemność. 7 trójek na początku 22. 75, 45. 75, 45. Wciąż czekamy na SMS-y o treści pomoc. Darowizny płyną i płyną. A napisała mi na karteczce pani Izabela. Strona internetowa oczywiście. Tam numer konta. Ten numer konta na stronie Fundacji Świętego Mikołaja, na stronie internetowej programu trzeciego, na stronie wreszcie świętabezgranic.pl. Finał za chwilę, 19 minut. Pozostało nam do 19. Idą święta, pewne jest to tylko, że idą święta, karb swą przyszłość widzi źle. Ryzykownie i niezdrowo, że tak powiem, taką pę. Bez przyszłości, tuzinkowo i tak dalej, itp. A w tym roku zaskoczenie, inny karpia czeka los. Przyszłość nieokryta cieniem, z głowy mu nie spadnie włos. Wszyscy w domu nieźle wpadli, nikt nie waży kąpać się. Śledź nie żyje, pal to diabli, a karp nuci słowa te. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, nie zabije karpia trudno, w galarecie zimno ma. Kulinarnie będzie nudno, śnieg już spadł i zima trwa. Dziś od rana dodatkowo z wanny słychać nową wieść. Karp już myśli przyszłościowo, ogłoszenie dała treść. Młody, zdrowy, bez nałogów, w centrum własną wannę ma. Pływa sobie w jednym rogu, inne chętnie pani panią da. Karp przebywa w naszej wannie już od roku, taki zuch. Jest kochany, rośnie ładnie, pięknie pływa, je za dwóch. I tak oto, mili państwo, dożywotnio karp się ma. Niczym słodki pączek w maśle i nieprawdą prawda ta. Na chwilę wyszedłem ze studia i tekst zmienili. No nic, pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Dobry wieczór, halo. Halo. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. I pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, słyszymy się? Tak, tak, słyszymy się. Dobry wieczór. Pan Tadeusz proponował 25 tysięcy złotych, proszę państwa, za podwójnie platynową płytę z autografem Stinga. Zgadza się? Tak. Tak, pan Piotr zaproponował tymczasem 27 tysięcy. 27 tysięcy mam od pana Piotra. Zatem, panie Tadeuszu, mam 27 tysięcy. Czy zechce pan zaproponować nieco więcej? 28. 28 tysięcy od pana Tadeusza. Pan Piotr? 29. 29 tysięcy. 30. 30 od pana Tadeusza. Pan Piotr? 31. 31. 5 trójek. 5 trójek? Tak. Panie Tadeuszu, czy ja dobrze rozumiem, że chodzi o 33 333? Tak, tak, tak, tak. Dobrze. Pan Piotr? 34 300. 34 300 od pana Piotra? 35 333. 35 333 od pana Tadeusza, panie Piotrze? 37 333 od pana Tadeusza. Panie Piotrze, mam 37 333 złote. Tak, tak, konsultujemy. Jasne? 38 333. 38 333. Pan Tadeusz. 39 333. Pan Piotr. Albo wie pan co, 39 999. Jasne, dla pewności. Panie Piotrze? No, wchodzimy powyżej 40 333 od pana Piotra. Pan Tadeusz. 41 333. Przypomnę, proszę państwa, licytujemy podwójnie platynową płytę z autografem 42. Stinga. 42 padło od pana Piotra. 42. Ja trzy trójeczki dołożę do tego 42. Naturalnie. Co na to pan Piotr? Panie Piotrze? 44 tysiące od pana Piotra. I trzy trójeczki. I pan Tadeusz niezmordowany. I 1000 dokładamy. W takim razie, panowie, mamy 45 333 złote od pana Piotra. Dobrze, gratuluję. Panie Tadeuszu, ale licytował pan po prostu bajkowo. Tak to ujmę. Nie, tak założyłem 5 trójek, a jak już mówię, najwyżej kupię drożej. Panie Tadeuszu, zestaw płyt trójkowych mam dla pana. Ale jeszcze jedną płytę bym poprosił. Mianowicie? Pan redaktor Olszański lubi reggae bodajże, tak? Tak, zgadza się. I nagrał kiedyś jakiemuś słuchaczowi płytę z najlepszymi utworami reggae. Dobrze. I jakby mógł mi też taką dołączymy, płytę nagrać. Tak, od pana Michała dołączymy ten zestaw reggae dla pana. Domyślam się, że na wpłatę w wysokości 3333 zł możemy liczyć. No, myślę, że razy dwa. Do tego stopnia 6666 od pana Tadeusza za zestaw płyt kompaktowych trójki. Bardzo panu dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Wszystkiego i gratuluję dobrego. Gratuluję mojemu adwersarzowi za determinację. Tak bardzo mi na tej płycie nie zależało. Ale jednak bardzo, tak, teraz pan tak mówi. No ale oczywiście. A licytował po prostu jak szatan, a teraz nie, w zasadzie to nie zależało. Nie, w zeszłym roku wygrałem 5 trójeczkami, tak. Jasne. Przypomnę. Dobrze, panie Tadeuszu, ale pozdrawiam gorąco. My również pozdrawiamy. Kochane radio. I bardzo, bardzo kłaniamy się panu. Panie Piotrze, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci za 45 335 złotych podwójnie platynową płytę z autografem Stinga. Cała rodzina, cały dom się cieszy. Panu sprzedaję. Wszystkiego dobrego, panie Piotrze. Dziękujemy. To ja dziękuję. Pozdrawiam. 12 minut pozostało do 19 i jeszcze jeden wielki finał przed nami. To już za chwilę. Deck the halls with boughs of holly. It's the season to be jolly. And be thankful for all that we have. All the lights and decorations put up in anticipation of the joyful celebration. Cóż to się dzieje dzisiaj, proszę państwa, z tymi telefonami? Nie możemy dodzwonić się do finalistów. Mamy już połączenie z panem Januszem, który proponował za jacht żaglowy Delfię trójeczkę. Proponował 35 tysięcy, ale był słuchacz, który proponował 40. I z tym właśnie słuchaczem mamy kłopot z połączeniem. Niemniej, proszę państwa, do licytacji w każdej chwili można się włączyć, dosłownie za 30 sekund, za minutę. Wielki finał, a w roli głównej nasza żaglówka Delfia trójeczka. Christmas time is here, our waiting is done. Wishing it could last forever, not just 12 days in December. Through the year, let's try to remember that special way that the magic of Christmas Day. Wciąż, proszę Państwa, czekamy na wielki finał. W każdej chwili do finału można się włączyć. 35 tysięcy mamy za jacht żaglowy Delfia Trójeczka, 16-stopowy, gotowy do pływania jacht. Czeka na Państwa wodowanie, jak powiedziałem, wielkie, mam nadzieję, wspólne na wiosnę. Proszę Państwa, rekord wszechczasów za nami dzięki Państwa SMS-om. 75-45-75-45. Wciąż czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. A ile dziś, tylko dziś udało się zebrać? Dzięki Państwa hojności, dzięki SMS-om. No, o tym może za chwilę. Dziewięć minut pozostało do 19:00. Panie Andrzeju, dobry wieczór, witam, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Pan proponował, widział pan naszą żaglówkę? Nie widziałem, ale wiem, jak Delfia wygląda. No tak, to jest 16-stopowa konstrukcja Andrzeja Skrzata. Mam prośbę, aby pan delikatnie ściszył radio, dobrze? Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Mam za tę łódkę wspaniałą od pana 42 tysiące złotych. Tak jest. Teraz mamy kłopot. Dzisiaj taki dzień kłopotów. Z dodzwonieniem się do pana Janusza, który proponował 35-36 tysięcy bodajże. Wstrzymajmy jeszcze się chwilę, panie Andrzeju, bo ja z przyjemnością oczywiście panu tę łódkę sprzedam. Niemniej liczę na to, że w ostatnim momencie, czyli w zasadzie już teraz, ktoś się jeszcze włączy do licytacji. Pozostanie pan chwilę na łączach? Tak, proszę. Bardzo proszę. 7 minut do 19:00. Ostatnia, proszę Państwa, szansa, aby włączyć się w naszą licytację, aby wziąć udział w wielkim finale, w wyścigu o piękną łódkę Delfię Trójeczkę. 6 prawie minut do 19:00. Ostatni moment, 7 trójek na początku, 22. I oto, panie Andrzeju, doczekałem się. Panie Krzysztofie, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za przepiękną żaglówkę mam, panie Krzysztofie, jak pan słyszy, 42 tysiące. Czy proponuje pan więcej ewentualnie? 45. 45 tysięcy. 45 tysięcy od pana Krzysztofa już mam. Panie Andrzeju? 46. 46. Pana Krzysztofa, proszę o ściszenie też radia, dobrze? Dobrze. Odrobinkę. 46 tysięcy pan Andrzej proponuje. Pan Krzysztof 45. Panie Krzysztofie? 46,500. 46,5 tysiąca za naszą Delfię Trójeczkę. 46,5. Pan Andrzej? 47. 47 tysięcy. Powoli rośnie. 47 tysięcy. Panie Krzysztofie? 48 tysięcy od pana Krzysztofa już mamy. Inni słuchacze również jeszcze mogą się włączyć. Przypomnę życzliwie, 7 trójek na początku, 22. Panie Andrzeju, 48 już mam. Co pan na to? 49. 49 tysięcy od pana Andrzeja. Pan Krzysztof? 50. 50 tysięcy po raz pierwszy za żaglówkę Delfia Trójeczka. 50 tysięcy po raz pierwszy. Panie Andrzeju? Pogratuluję. Panie Andrzeju, to ja panu dziękuję za udział w licytacji. Dziękuję pięknie. To ja dziękuję. I tradycyjnie, jak pan się domyśla, proponuję zestaw płyt trójkowych za dobrowolną, dowolną wpłatę. Dobrze. Nie musi pan teraz, nie musi pan teraz deklarować, jeżeli to... Nie, no, nie problem. No, powiedzmy sobie 1000 zł. 1000 zł. Bardzo panu dziękuję za zestaw płyt od trójki. Pozdrawiam i miłego wieczoru panu życzę. Panie Januszu, od pana mam 50 000 zł. Po raz pierwszy, po raz drugi, ale oto na antenie pan Adam. Panie Adamie, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Panie Adamie, widział pan naszą łódkę? Nie widziałem, ale znam. Ale znam, to już sporo. Mam 50 000, co pan na to? No, to będziemy powoli jechać, tak, po 1000. Spróbujmy. 51 zatem? 51 od pana Adama. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Ja dziękuję. Pan Krzysztof w tym momencie wycofuje się, ale tradycyjnie, panie Krzysztofie, mam taką nagrodę pocieszenia za dowolną wpłatę. Zestaw płyt trójkowych. Panie Krzysztofie? Tak. Mówię, że mam zestaw płyt trójkowych dla pana za dowolną wpłatę. No dobrze, 1000 zł. Bardzo proszę. Przyjęte i sprzedane. Bardzo dziękuję. Wracamy do pana Adama. Panie Adamie, 51 000. Proponując tę sumę, tak po głosie słyszę, że spodziewał się pan jednak takiego ostrzejszego finału, prawda? No zgadza się. 51 000 mamy, ale wie pan, to się jeszcze może zdarzyć, bo na razie mamy 51 000, być może za chwilę zadzwoni słuchacz i zaproponuje 52. 7 trójek. Poczekamy. 7 trójek na początku 22, a ja tymczasem powiem państwu, że wciąż czekamy na SMS-y. SMS-y o treści pomoc 75 45. 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Mamy już rekordową dzisiaj zbiórkę za sprawą państwa SMS-ów. Panie Adamie, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci w takim razie łódkę Delfie Trójkę za 51 000 panu sprzedaję i bardzo serdecznie panu gratuluję. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie Adamie. Dziękuję wzajemnie. Proszę państwa, no zdradzę wreszcie, bo przecież nie mogę państwa trzymać wiecznie w niepewności. Otóż ten rekord wszechczasów dzięki zbiórce SMS-owej dziś to 124 890 zł. Wszystkiego dobrego, proszę państwa. Dobrych świąt. Czego jeszcze życzymy słuchaczom? No od fundacji, a właściwie można powiedzieć już w takim wypadku od świętego Mikołaja, wszystkiego najlepszego państwu. Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci z Aleppo, które no bardzo wiele spośród nich wróci do szkoły dzięki państwu. Bardzo dziękujemy za wszystkie SMS-y, za wszystkie rekordy, za dobre serce, za życzliwość, za no wielkie, wielkie, wielkie wsparcie w ważnej sprawie. No i dobrego, rodzinnego, szczęśliwego okresu teraz przed państwem. I słuchacze Trójki mogą być z siebie dumni. Bardzo państwu dziękujemy. Jesteście niezwykli jak zawsze. Kłaniamy się państwu. Do usłyszenia. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I wodoodporna golarka Braun serii 3 z etui i żelem za 359 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy